นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะว่าในครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกฏัญญะมีธรรมอันตนเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสดาตนได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบดังนี้ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดในการต่อมาเมื่อประธานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลืออยู่ด้วยธรรมกถาธรรมะจักษุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระวัปปะและพระภัตติยะว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นมีธรรมอันบรรลุแล้วเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในที่นั้นและในวันต่อมาธรรมจักษุปราศจากทุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านพระมหานามะและพระอัสสชิว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉะนั้นเหมือนกันท่านพระมหานามะและพระอัสสชิก็ได้ทูลขอบรรพชาก็ในสมัยนั้นณป่าอิสิปตนะมฤคเทวันใกล้นครพาราณสีได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาก็หากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนแล้วใสสิ่งทั้งหลายห้าอย่างเหล่านี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอสิ่งห้าอย่างนี้จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะความที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นสิ่งห้าอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอสิ่งทั้งห้าอย่างเหล่านี้ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดเธอย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเมื่อจบพุทธธรรมรัตน์นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นหรือมั่นอยู่ก็ในสมัยนั้นในนครพราณสีมีคุณบุตรชื่อยะสะเป็นบุตรเศรษฐีเป็นสุคุมารชาติยะสะคุณบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนเธอนั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเถื่อปนในปราสาทสำหรับที่อยู่ในฤดูฝนตลอด4เดือนไม่ลงจากปราสาทในค่ำวันหนึ่งเมื่อยะสะกุลบุตรอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามกุลทั้ง5ที่เขาบำเรออยู่อย่างนี้ได้นอนหลับไปก่อนส่วนพวกบริวารทั้งหลายนอนหลับในภายหลังประทีปน้ำมันก็ตามสว่างอยู่ตลอดคืนคืนนั้นยะสะกุลบุตรได้ตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางบนละเมอต่างๆสิ่งเหล่านั้นปรากฏแก่ยะสะกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบครั้นแล้วความเห็นโทษโดยความเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยะสะกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายจ จึงเปล่งอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอได้สวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยตั้งใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสะกุลบุตรเลยลำดับนั้นยสะกุลบุตรก็เดินไปยังประตูพระนครพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยตั้งใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสะกุลบุตรเลยที่นั้นยสะกุลบุตรก็ได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในสมัยนั้นเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นแล้วเสด็จจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งแห่งหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นยสะกุลบุตรเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้ขณะนั้นยสะกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอทันทีทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับยสะกุลบุตรว่าดูก่อนยสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยสะนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอในที่นั้นยสะกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็ได้ถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งลงนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่เป็นไปตามลำดับได้แก่เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่ายสะกุลบุตรมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาซึ่งพระผู้มีพระภาคทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์ธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมนทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ยสะกุลบุตรณที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันครั้นในเวลารุ่งเช้ามารดาของยสะกุลบุตรขึ้นไปยังปราสาทไม่เห็นยสะกุลบุตรจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้คฤหบดีแล้วสอบถามเรื่องนั้นเศรษฐีก็ได้ส่งทูตขี่ม้าไปตามหาในทิศทั้งสี่แล้วส่วนตัวเองก็เดินทางไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันได้พบรองเท้าทองคำวางอยู่แล้วจึงตามเข้าไปสู่ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้คฤหบดีมาแต่ไกลก็จึงมีพระดำริว่าชะไหนหนอเราพึงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เศรษฐีนั่งอยู่ณที่นี้แต่ไม่เห็นยสะกุลบุตรผู้นั่งในที่นี้เหมือนกันเมื่อได้ทรงทำดังพุทธดำรินั้นในที่นั้นคฤหบดีผู้เป็นเศรษฐีบิดาของยสะกุลบุตรก็ได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคสอบถามพระผู้มีพระภาคถึงยสะกุลบุตรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าคฤหบดี ถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้จะพึงได้เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ในครั้งนั้นเศรษฐีผู้ขรรพดีร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่ณที่นี้จะได้เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้จึงถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่ส่วนควรข้างหนึ่งในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสอนุบุพพิกถาแก่เศรษฐีผู้เป็นขรรพดีนั้นเศรษฐีนั้นมีจิตอ่อนโยนเหมาะสมปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสเรื่องของอริยสัจสี่ธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่เศรษฐีผู้เป็นขรรพดีณที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเหมือนกันเศรษฐีนั้นมีธรรมอันตนเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสดาตนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นต่อจากนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมกับพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจำเดิมจากนี้ก็ในขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บิดาของยสกุลบุตรจิตของยสกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีพระดำริว่าก็เมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยสกุลบุตรอยู่จิตของยสกุลบุตรผู้พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วรู้แจ้งแล้วเกิดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเหมือนคฤหัสถ์บดีทั่วไปในครั้งก่อนจึงได้ทรงคลายอิทธาภิสังขารเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้เห็นยสกุลบุตรนั่งอยู่จึงได้กล่าวขึ้นว่าพ่อยสะมารดาของเจ้าโศกคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดในครั้งนั้นยสกุลบุตรได้ชำเลืองดูพระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาว่าขรรพดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรยสกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นกระบดียสกุลบุตรควรแล้วหรือเพื่อจะกลับเป็นเครื่องหัดบริโภคกามเหมือนอย่างในครั้งก่อนข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข้าการที่จิตของยสกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นลาภของยสกุลบุตรยสกุลบุตรได้ดีแล้วขอพระผู้มีพระภาคมียสกุลบุตรเป็นสมณะผู้เดินตามหลังทรงรับพระทหารของข้าพเจ้าเพื่อเสวยในวันนี้เถิด ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับนิมนต์แล้วเศรษฐีนั้นจึงได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเดินกลับไปแล้วในที่นั้นยสกุลบุตรจึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท ในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคและพระยสได้ไปรับบิณฑบาตที่นิเวศของท่านเศรษฐีผู้เป็นคฤหบดีได้แสดงธรรมให้แก่มารดาของยสกุลบุตรและภรรยาเก่าฟังและนางทั้งสองได้มีธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นดังนี้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในการต่อมาสหายสี่คนของท่านพระยสะคือวิมลสุภาหุปุณณชิและขะวัมปติได้มาฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคมีจิตอาหารร่าเริงแจ่มใสแล้วได้มีธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นข้ามล่วงความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อพระผู้มีพระภาคอบรมสั่งสอนสาวกเหล่านั้นอยู่จิตของเธอเหล่านั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมัยนั้นก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้ว11องค์ในโลกคือพระผู้มีพระภาคปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยสกุลบุตรและเพื่อนของพระยสะ4องค์ในการต่อมาสหายของท่านพระยสะอีก50คนได้ทราบข่าวว่ายสกุลบุตรปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็จึงมาขอฟังธรรมในสำนักพระผู้มีพระภาคได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมิกถาให้ยิ่งขึ้นไปกุลบุตรเหล่านั้นจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ในสมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก61องค์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าหนึ่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านพระยสะกุลบุตรและสหายของท่านพระยสะ44คนนะป่าอีสิปัตนะมฤคทัยวันได้ตรัสกับพระอรหันต์60รูปแรกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันสองรูปพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในท่ามกลางให้งดงามในที่สุดลงรอบจงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปสู่อุรุเวราเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับถึงตำบลอุรุเวลาแล้วก็ในสมัยนั้นแลมีชรินสามพี่น้องคืออุรุเวลากัสสปะหนึ่งนาทีกัสสปะหนึ่งขยากัสสปะหนึ่ง อาศัยอยู่ในตำบลอุรุเวลาบรรดาชรินสามคนนั้นชรินชื่ออุรุเวลากัสสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชรินห้าร้อยคนส่วนชรินชื่อนาทีกัสสปะเป็นประธานของชรินสามร้อยคนชรินชื่อขยากัสสปะเป็นหัวหน้าของชรินอีกสองร้อยคนพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปสู่อาสมของชรินชื่ออุรุเวลากัสสปะได้กล่าวกับอุรุเวลากัสสปะว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟสักคืนหนึ่งข้าแต่ท่านสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาไฟนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายกาจอย่าเลยท่านมันจะทำให้ท่านลำบากแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสอย่างเดียวกันกับครั้งแรกอุรุเวลากัสสปะก็ได้ตรัสอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ครั้งที่สามก็อย่างนั้นเมื่อเป็นดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอุรุเวลากัสสปะว่าบางทีพญานาคอาจจะไม่ทำเราให้ลำบากกัสสปะเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตเราในโรงบูชาไฟนั้นข้าแต่ท่านสมณะท่านเชิญอยู่ตามสบายเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาไฟแล้วปู่ย่าก็เรื่องราชประทับนั่งกู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าก็ในที่นั้นพญานาคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปแล้วมีความขึงเครียดไม่พอใจจึงบังหวนขวัญขึ้นพระผู้มีพระภาคก็ได้บันดาลอิทธาภิสังขารบังหวนขวัญขึ้นแล้วพญานาคนั้นทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟสู้ในทันทีแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้ากสิณสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านไว้เมื่อเป็นอย่างนี้โรงบูชาไฟมีแสงรุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิงดุจไฟลุกไหม้ไปทั่วพวกชรินพวกนั้นพากันล้อมโรงบูชาไฟคิดว่าพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนเป็นแน่พระผู้มีพระภาคได้ทรงครอบงำฤทธิเดชของพญานาคนั้นด้วยฤทธิเดชของพระองค์ไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกทรงขดพญานาคไว้ในบาทโดยผ่านราตรีนั้นแล้วทรงแสดงแก่ชลินอุรุเวลากัสสปะด้วยพระดำรัสว่ากัสสปะนี่พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยฤทธิ์ของเราแล้วในที่นั้นชรินอุรุเวลากัสสปะได้มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้จึงครอบงำฤทธิ์เดชของพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายกาจด้วยเดชของตนได้แต่ว่าพระสมณะนี้คงไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้แสดงอิทธาภิสังขารถึงเจ็ดวาระด้วยกันแต่ชรินอุรุเวลากัสสปะก็มีแต่ความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคได้ทรงมีความคิดอย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษนี้มีความคิดแต่อย่างนี้ว่าพระสมณะนี้มีฤทธิ์มากแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ถ้าใครเราจะพึงให้ชลินนี้สลดใจจึงได้ตรัสกับอุรุเวลากัสสปะว่าดูก่อนกัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์แน่ทั้งยังไม่พบทาง แห่งความเป็นพระอรหันต์แม้ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือพบทางแห่งความเป็นอรหันต์ก็ไม่มีในที่นั้นชรินอุรุเวลากัสสปะได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทและเหล่าบริวารของชรินอุรุเวลากัสสปะทั้ง500คนนั้นก็ได้พึงขอบรรพชาอุปสมบทด้วยและในการต่อมาเราชลินทั้งสองคือชลินนาทีกัสสปะและชลินขยากัสสปะพร้อมทั้งบริวารได้ปลงผมและหนวดทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้นนั้นที่ตำบลอุรุเวลาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,000 รูปล้วนเป็นปุราณชรินได้จาริกไปถึงตำบลขยาศีสะได้แสดงอาทิตตะปริยายสูตรเมื่อแสดงอาทิตตะปริยายสูตรจบเหล่าภิกษุพันรูปนั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนี้ฟังธรรมคำพุทธะ